चांदनी ओ मेरी चांदनी तू मेरी चांदनी। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी ओ मेरी चांदनी। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी ओ मेरी चांदनी। La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Chandni, oh meri chandni. Naam likh liya, bin poochhe ye kaam kiya, tumne mujhe badnaam kiya. Bin poochhe ye kaam kiya. तुमने मुझे बदनाम किया। खैर छोड़ो, डरपोक ही के। प्यार मुझे तुम करते हो, फिर किस बात से डरते हो? फिर किस बात से डरते हो? बोलो, बोलो, बोलो ना। दिल पे लिखी बातों को पहुँच न दे तू आंचल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। कुछ भी साथ नहीं लाते, बड़े बहु समझाओ तुम्हें, प्यार सिखाओ तुम्हें। अपनी महबूबा से मिलने खाली हाथ नहीं आते, खाली हाथ नहीं आते, तुम्हें नहीं पता? अरे रे रे, आज मैं फिर भूल गया, याद रखूंगा ये कल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। करता है तू मेरी सोना सोना सोना सोना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चांदनी मेरी चांदनी। अरे चाचा, चांदनी चांदनी करता है। नाम मेरा दिल पर लिख कर बस तुमने बात बना ली है। हाय, तुम्हें क्या पता, मैंने तो दिल के अंदर तेरी तस्वीर लगा ली है, तेरी तस्वीर लगा ली है। दिखाओ, देखोगे? और प्यार में तू जीत गई, अपने प्रेमी पागल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी ओ मेरी चांदनी। रंग भरे चांदनी तू मेरी चांदनी।